yoshlar.com'da premyera. Bo'ldi bas yetar, jonimga tegdi diydiyolaring. Oxirga yetdi, men ado bo'ldim. Arazlaringdan bardoshim qolmadi bu qilmishingdan. Bora bora bu yuragim so'nib borar dastingdan. Devona bo'ldim, giryona bo'ldim. Taqir tuqur kavushlaring ovoziga sehrlab, dilyona bo'ldim, sarsona bo'ldim. Faryodlarim yetarmi oqlarim senga tamanno. Meni xumorginam senga tasanno. Bo'ldi bas yetar, jonimga tegdi diydiyolaring. Oxirga yetdi, men ado bo'ldim. Arazlaringdan bardoshim qolmadi bu qilmishingdan. Bora bora bu yuragim so'nib borar dastingdan. Devona bo'ldim, giryona bo'ldim. Taqir tuqur kavushlaring ovoziga sehrlab, dilyona bo'ldim, sarsona bo'ldim. Faryodlarim yetarmi oqlarim senga tamanno. Meni xumorginam senga tasanno. Faryodlarim yetarmi oqlarim senga tamanno. Meni xumorginam senga tasanno. Faryodlarim yetarmi oqlarim senga tamanno. Yulyorginam meni xumorginam senga tasanno. yoshlar.com